Men du, sjef, gjør hva det for noe. Du, tror du fienden tror på dette her, da? Tror på det, hva mener du med det? Jeg tror jo at de opplysningene du har gitt til meg falske nok. Falske nok? Er du gæren stort falskere enn den musikken vi rett og spytter? Hvor kan du få det? Men du, sjef, ja. Hvem tror vi egentlig det er som avlytter oss? CIA. Ja vel. IA. Nei. CIA. IA. Nei, CIA. IA. Du? Ja, sjef. Jeg tror sannlig det er KGB, jeg gitt.